إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث الزبير بن علي رحمة الله عليه قال أما يفكي حديث الإمام البخاري كتك صحيحك حديث يا زبير ابن علي رحمة الله عليه الفسيم زبير ابن علي أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه تلمويندي أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم متميش ومتومي عليه الصلاة والسلام نهيشني كفيني بعد يا كفمتوم عليه الصلاة والسلام أنا سمع زبير تلمويندي أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه من مما يلقون من حجاج تكايندكم اشتكي أنس بن مالك كتكمانا يلي أمبايتنا يباتا من الحجاج عليه من الله ما يستحقه كتكمانا نظلمة نمبايا أنا يفاني حجاج ابن يوسف الثغفي تكايندكم فواتا صحابي جليل أنس بن مالك تكايندكم اشتكي kutokamana na hali jinsi ilivyobadilika amnun wa farahun amani na furaha zote zimeisha bali alkhawfu warahaba hofu na vitisho ndivyo ambavyo vimetanda kwenye jamii na alhajjaji huyo alikuwa ni mtawala mtawala ambaye aliyetawala dhulman wa udwana aliyetawala kwa dhulma na uwadi na uadui aliua watu kidhulma aliwafanyia watu mabaya kwa hiyo wakaona tiba ya kujua lazima twende kwa wajuzi anasema fa'ataina Anas ibn Malik radiyallahu anhu tukaenda kwa Anas ibn Malik fashakauna ilayhi tukamshtakia juu yake mimma yalquna min alhajjaj, kutokamana na matukio na makosa na mambo makubwa makubwa wanayoyapata kutokamana na Hajjaj ibn Yusuf. Anas ibn Malik aasha ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Anas ibn Malik yeye ameishi na mtume alayhi salatu wasalam, bali amemhudumia mtume alayhi salatu wasalam, bali ameishi kwenye nyumba ya mtume alayhi salatu wasalam, alikuwa ni mtumishi wa mtume alayhi salatu wasalam. Kwa maana ya kwamba lazima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amemlazimu mtume alayhi salatu wasalam muda mrefu. Kwa hiyo walimfuata Anas wakiwa na yakini ya kufikia mwisho kabisa ya kwamba tiba ya maudhi na dhulma tunazozipata kwa Hajjaj tutapata ufumbuzi wake. Faqala Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Anas akawaambia isbiru, kuweni na subira, fa innahu la yaati alaykum zamanun, kuweni na subira, kuweni na uvumilivu, kwani jambo lilivyo hautokuja juu yenu wakati, hautofika juu yenu wakati wowote, illa alladhi ba'dahu sharrun, isipokuwa muda utakaokuja baada yenu utakuwa ni mbaya mno kuliko uliopita. Isbiru, kuweni na subira, fa innahu la yaati alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu, isipokuwa nyakati na wakati utakaokuja baada ya huo wakati wa shida, wakati wa msukosuko wa Hajjaj, wakati utakaokuja baada yake, huo wakati utakuwa una shari zaidi, utakuwa ni mbaya mno kuliko ule ambao umepita nyuma yenu. Hatta talqau rabbakum, na utaendelea huo wakati kuwa hivyo, kwamba kila nyakati zitakazokuja zitakuwa na mitihani yake, zitakuwa na mazito yake, zitakuwa na maumivu yake, lakini maumivu mtakayokuwa nayo hayatokuwa yako sawa sawa na maumivu yatakayokuja baada yake. Hatta talqau rabbakum, na mtaendelea utaratibu huo mpaka pale mtakapokuja kukutana na Mola wenu tabaraka wa taala. Thumma qala Anas, kisha Anas akasema sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alayhi wasallam, nimeyasikia haya kutoka kwa nabii wenu Muhammad alayhi salatu wasalam. Bali warawa al-Imam Muslim fi muqaddimati sahihi, bali amepokea riwaya al-Imam Muslim katika utangulizi wa kitabu chake Sahihu Muslim, riwaya ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala, anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As, inna fil bahri shayatin masjunatan, hakika huko baharini, hakika katika bahari kuna mashetani yaliyofungwa. Inna fil bahri shayatin masjunatan, hakika katika bahari, haya mabahari mnayojua, kwenye mabahari kuna mashetani yamefungwa. Awthaqaha Sulaimanu alayhi salam, ameyafunga na kuyadhibiti Nabiyullahi Sulaiman alayhi salam. Kuna mashetani mabaharini huko, anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As, kuna mashaitani yamefungwa baharini, ameyadhibiti na kuyabana Sulaimanu alayhi salam. Kisha akasema yushiku an takhruja, panachelewa, panahofiwa, panakaribia mashaitani haya yakatoka. Fataqra'u ala an-nasi qur'ana, kisha hayo mashaitani yakatoka kwa watu yakaanza kuwasomea Qur'an. Panachelewa, panakaribia kwamba haya mashaitani kutoka. Fatakhruja ala an-nasi qur'ana, fatakhra'u ala an-nasi qur'ana, yakaanza kuwasomea watu Qur'ani. Nasallallahu bimani wa karamihi, wallahu almuwaffiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله وجوا الله سبحانه وتعالى نمتنغليزا منين يا أنس رضي الله عنه ambayo alimsikia nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba dhulma ya Hajjaji na mabaya yake kuenea uovu kwa watawala kuenea mabaya kwa watu binafsi kuenea shari kwa watu fulani hakuna tiba isipokuwa as-sabru isipokuwa ni kusubiri kwa mitihani ambayo utakayoipata katika huo wakati ima ni mtihani kutokamana na watawala na ima ni mtihani kutokamana na watu binafsi mtihani huo ni mtihani mdogo sana ni mtihani ambao sio mzito sana kuliko unaofuata baada ya huo pale ambapo unapoona kwamba hii ni mihna kwamba huu ni mtihani ulioletwa kwetu sisi kwamba hii ni dhiki ambayo imeletwa kwetu sisi tambueni ya kwamba dhiki inayokuja ni kubwa sana kuliko hii mlionayo Anas ibn Malik radhiyallahu anhu akawaambia Zubair ibn Adi na wenzake isbiru kuweni na uvumilivu na subira فإنه لا يأتي عليكم زمان kwani kwa hakika hapatokuja kwa nyinyi wakati hautokuja kwa nyinyi wakati illa alladhi ba'dahu sharrun min isipokuwa wakati utakaokuja baada yenu utakuwa ni mbaya mno na unashari sana kuliko huu mlionao kisha nikaleta riwaya ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu aliyoipokea Imam Muslim katika mukaddima wake Abdullah huyo ni sahabi jalil anaelezea ya kwamba kwenye bahari huko kuna mashaitani yamefungwa aliyoyadhibiti Suleimanu alayhi salam mashaitani ambayo tunafahamu ya kwamba tayari yao haya mashayatini yameshachukua ahadi ya kuwapoteza viumbe bali tahadhari ya Allah subhanahu ila ndani ya Qur'an kwamba msiwafanye wala msimfanye shaitani kuwa ni kipenzi kwani huyo ni adui aliyekuwa wazi shaitani ambaye aliyesimamiwa na Ibilisi ambaye alikataa kumsujudia Adam alayhi salam hasadan min nafsi Ibilisi huyu na majeshi yake haya shaitani au Suleiman alayhi salam ameyafunga katika bahari kwamba yasieneze fitina zake yasieneze maasiya yasieneze fujuu yasieneze mabaya kisha akasema Abdullah ibn Amr ibn al-As yushiku an takhruj ala an-nas panachelewa panahofiwa panakaribiwa kwamba haya mashayatin yakatoka kwa watu fataqra'u ala an-nas qur'ana kisha haya mashayatin yakaanza kuwasomea watu qur'an مشياطين الإنس مشيطان وبناءك بنادام بمعنى كما يقول الإمام النووي رحمه الله كما نفسم الإمام النووي كما هذا مشيطان وكبنادام يأتون إليكم ونقوجك ونيني فيقرؤون عليكم القرآن ونقسمينني القرآن قال الله وقال الرسول مننا يسيما wanathibitisha ya kwamba ameyasema Allah maneno anayosema wanathibitisha ya kwamba kayasema mtume wa Allah lakini Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema haya ni mashayatin yamekuja katika ardhi kwa ajili ya kuwahadaa wanadamu kwa ajili ya kuwapoteza watu katika njia ya sawa kwa ajili ya kuwatoa watu katika siratul mustaqim kiba yake ni kama alivyosema Anas isbiru بلي الله سبحانه وتعالى كسيما ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Na Ibrahim pale ambapo alipowatolea wasia, alipotoa wasia bali kwa watoto wake, na Yaqubu pia alipotoa wasia, iz qala li banihi, pale ambapo alipowaambia watu wa familia yake na watoto wake, ma ta'buduna min ba'di, aya ya kwanza ya kwamba wasia anawaambia washikamane na dini ya Allah na wala wasife isipokuwa wafe ni Waislamu, kwa maana wasubiri, wawe ni madhubuti, wawe ni imara katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka pale watakapoondoka katika hii ardhi. Bali sio hivyo, Allah subhanahu anawakumbusha wanadamu kwamba wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum wadhkuru ni'matallahi alaykum, shikamaneni kwenye kamba ya Allah nyote. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, msifarikiane, muda wa kuwa mmeishika hiyo kamba msiachane. Kisha Allah akasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah kwenu nyinyi juu yenu. Idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum, mlikuwa ni maadui, kabila hili linaua hawa na kabila hili linawapiga wale kule, mlikuwa mkiuana kwa mambo ambayo ni tafia. Allah subhanahu anawaambia idh kuntum a'daan, mlipokuwa nyinyi ni maadui, fa'alafa Allahu baina qulubikum, Allah akaunganisha kati ya nyoyo zenu. Fa'asbahatum bi ni'matihi ikhwana, mkapambaukiwa kwa neema hii ya Allah ya Uislamu, mkawa nyinyi ndugu. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na mlikuwa katika ukingo wa kuingia katika moto. Fa anqadhakum minha, Allah subhanahu akakuokoeni. Aya hii nayo Allah subhanahu anatukumbusha sisi Waislamu, sisi ambayo tumekubali kutetea dini hii, tuliokuwa tayari kunusuru dini hii ya Kiislamu pamoja na dhiki na mitihani tunayoipata katika jamii, pamoja na maneno mabaya, pamoja na kashfa mbaya, pamoja na mara tunarushiwa. Achili ya mbali hayo yote, Allah subhanahu anakuambia wadhkuru ni'matallahi alaykum, zikumbukeni neema za Allah juu yenu. Haya mashayatin wanaokuja kuwasomeeni Qur'an, hivi ni vitu ambavyo zatanjali vitaondoka na vitamalizika, na mtihani utaokuja baada yenu ni mkubwa mno kuliko huu mliokuwa nao hivi sasa. Allah subhanahu anawaambia watu fadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah kwenu nyinyi. Mlikuwa maadui, mlikuwa hamfahamiani katika masala ya dini, bali watu walikuwa na historia mbaya, historia za chafu za ubaya wa kila sampuli. Fa anqadhakum minha, Allah subhanahu kwa historia hizo chafu zilizokuwa zinawapelekeeni kuingia katika moto, Allah subhanahu akawaokoeni, akawaleteni katika nuru ya sunna, akawaleteni katika nuru ya dini, akawaleteni katika nuru ya kuifahamu manhaj ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isbiru, subirini na mvumilie. Na pia tufahamu ya kwamba inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'i ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha, hakika nyoyo hizi tulizonazo, nyoyo hizi tulizonazo sisi zipo katika vidole viwili miongoni mwa vidole vya Allah, na anabadilisha hizi nyoyo jinsi anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Yawezekana ukawa katika hali hii, mitihani kama hii ulionayo katika mkoa wako na maeneo haya ulionayo, mtihani mbaya wa kutwezwa nguvu, mali ukawa hauna kutokamana na wewe kushikamana na dini, ukaonekana ni mtu ambaye ni dhalili kutokamana na wewe kushikamana na dini, ukaona huo ni mtihani mkubwa sana, fahamu ya kwamba unaokuja mtihani ni mkubwa mno. Ndugu zangu, napenda niseme ya kwamba miongoni mwa fitna tulizonazo leo hii katika miji yetu yote, ni ile kuenea aimmatul mudhillin. Katika mitihani tulionayo kwenye jamii zetu zote duniani kote, kwenye nchi za bara Arabu na kwenye nchi bara ambazo si za Kiarabu, ima za Afrika, ima za wazungu na vinginevyo, katika mtihani uliougusa umma wa Kiislamu ni kuwepo na aimmatul mudhillin, kuwepo na viongozi ambao kusudio lao ni kupoteza watu, kusudio lao ni kuwaingiza watu katika mashimo ya maangamivu. Huu ni katika mtihani, sio jamii ya wana wa Tabora peke yao, wala sio jamii ya watu wa mji fulani peke yao, la, bali huu ni msiba wa jamii nzima ya Uislamu, kwamba kupatikana watu ambao ni duatun ala abwabi jahannam, walinganizi ambao wanawakokota watu kuwaingiza katika milango ya moto wa jahannam. Tiba yake nini? Tiba yake ya kwanza, kama alivyoambia Anas wa kina Zubair ibn Adi na wengineo, aliwaambia isbiru, bali waweza kusema uthbutu, kuweni imara katika hali yenu hiyo hiyo, na mfahamu ya kwamba wala yakhda'annakum baharajun za'il fadunya kulluha ila zawal, msihadaike na pambo lenye kuondoka hili, ukatishiwa kuuliwa, ukatishiwa maneno mabaya, ukatishiwa hili na lile, fadunya kulluha ila zawal, dunia yote hii inaondoka, atakayebakia ni almannanul qahar, atabakia ni Allah peke yake, na atanadi akisema mbele za viumbe wote, manil mulku liyawm, ufalme leo hii ni wa nani? Lillahi alwahid alqahar, ni wake yeye peke yake tabarak wa taala. Kwa maana ya kwamba mwanadamu yoyote hawezi kumnufaisha kiumbe chake, hawezi kumnufaisha kiumbe mwenzake, wala kumdhuru, illa biidhnillahi subhanahu wa taala, isipokuwa kwa idhni ya maula subhanahu wa taala. Wasia wa Ibrahimu kwa familia yake ni kuwaambia ya kwamba fala tamutunna illa wa antum muslimun, hii ndiyo salama, mbakie katika Uislamu aliokuwa nao Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, Uislamu aliobakia nao Umar bin Khattab radhiallahu anhu, hata kama watatuua, hata kama watatusema na vile na vile na vile na kutufunga, lakini kubaki katika Uislamu imara na kuutetea Uislamu huu, hadha afdalu amr. Na hata kama tutakaa katika mabanda ya kuku, tutakaa katika mabanda ya kuku, mabanda ambayo ni dhaifu, sehemu ambayo ni dhaifu, nyonge, lakini kukaa katika nuru ya sunna, kukaa katika nuru ya Uislamu, hadha afdalu shay, hii ni bora sana kuliko kuwalilisha watu, kuliko kuwafuata watu ambao wanawapoteza watu kwa makusudi wazi wazi. Huu ni wasia wangu ninaotoa mbele yenu kutokamana na maneno ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kwa sababu Hajjaj ibn Yusuf, maji ya Zamzam aliyegeuza kuwa damu, maji ya Zamzam aliyegeuza kuwa ni damu, jinsi alivyokuwa anachinja watu na kuwaua, bali alikuwa anawaua watu bil manjanik, anachinja watu na damu yake inakwenda kumiminwa katika maji ya Zamzam, na walikuwa min khiyari nnas, watu ambao walikuwa ni bora kuliko hata sisi, na waliuliwa na walifanyiwa mabaya. Lakini huyu sahabiyun jalil Anas ibn Malik anawaambia watu hawa isbiru, na sisi pia tunawaambia waumini wa Tabora na pengine kokote, isbiru, kwani unavumilia uvumilivu, subira. Mkikumbuka historia ya markazi hii haikuwa hivi. Wanaofahamu maeneo haya wanajua walitoka wapi, palikuwaje, habari ilikuwaje, watu walikuwa juu ya maturubai, mnaswali upande wa kulia jua vua, upande wa kulia huku jua linakupiga, lakini aina antum al-an, mko wapi leo hii nyinyi? Na hali hii mlionayo mnaona ni dhiki, lakini tambueni inayokuja ni dhiki zaidi. Na kipindi mlichokuwa nyuma mlikuwa katika mitihani mizito, mlikuwa katika kipindi kizito mno, kwa sababu mlikuwa ni khalilul, mlikuwa ni wachache, na mkainusuru sunna, mkapigana hivyo hivyo na halizenuruni mkiwa watatu, wanne, watano, mpaka mkabadilishiwa misikiti majina, lakini hali hii ilipata njali ikaondoka, imekuja zama nyingine tena. Na vile vile abishiru ya kwamba hali hii mlionayo, hata kama ni dhaifu na ni nyonge, uwezo wenu ni mdogo, lau mtavumilia na mtakuwa ni wakweli kwa ajili ya hii dini ya Allah, mkawa nusuru watu hawa waja wa Allah, mkawafundisha sunna ya mtume sayyidu alinan sallallahu alayhi wa sallam, kwa hali yenu yote ile, Allah subhanahu wa ta'ala lazima awaletee mbadali mzuri. Na kama atawanyima hapa katika dunia, na kama atawanyimeni mafanikio mazuri hapa duniani, atakwenda kukulipeni janna, atakwenda kukulipeni pepo yake subhanahu wa ta'ala. Hakuna haja ya kuangalia mapambo ya dunia. Ghera yetu na hamasa yetu sisi sio kwa sababu ya kumwangusha fulani na alani, sio lengo letu sisi. Hatuna haja ya kumwangusha mtu katika kiti chake, hatuna haja ya kumwangusha mtu katika nafasi yake, hiyo sio shida yetu. Watu wa Tabora watufahamu, hatuna lengo la kumdhalilisha mwanadamu yoyote, hatuna makusudio ya kumwangusha fulani na alani. Madha yamfauna, tukimwangusha tunafaidika nini sisi? Watu wa Tabora wakawa wanamsema vibaya, wanamchukia, tuwafaidika nini sisi? Lengo letu ni dini ya Allah. Miji yetu hii imekufa, sunna ya Sayyidu Alinani hakuna. Watu wamekuwa nyuso mbili, hawajulikani, mara huku mara kule, mara kule mara huku. Shida yetu ni watu wakae katika jada tusawia, na kama yatakuwa sio malengo yetu haya, basi bora ya sisi kufa kuliko kubakia katika hii dunia. Yakiwa malengo yetu sio dini ya Allah, sio sunna ya mtume alayhi salatu wa salam, hakuna manufaa ya sisi kukaa katika hii dunia. Sisi sote tutaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dayyan, mlipaji. Kama tunafahamu ya kwamba Allah ndiye mlipaji, kwa nini tuangaike na vyeo vya watu? Kwa nini tumuhusudu mtu na aliyakuwa tunafahamu? Ila dayani yawma alhaqi namdi wa inda Allahi tajitani'u alkhusumu. Sisi sote kwa Allah mlipaji tunaelekea, na kwa Allah subhana wale wagomvi wale watakutanishwa. Ndugu zangu, tusubirini katika hali tulionayo, na tuthubutu tuzidi kulazimiana na durusi zilizopo hapa. Na wasia wa mwisho na umarizia kwa wale wote ambao Allah subhana amewakunjulia mkono mrefu, msikiache hichi kituo, msikitupe hichi kituo, msikiangushe hichi kituo na wanafunzi wake na wasimamizi wake. Ni ubora mpigane mnavyoweza, lakini mkinusuru hichi kituo, kwa sababu hili ni embe lililoiva, hili ni embe ambalo limeiva. Mkiliacha hili linaweza likaangukia mikono ya watu ambao ni mafusadi, wakawa ni watu mafusako, watu ambao ni waovu, adhana Allahu minha. Na tunamwomba Allah tukinge na hao. Kiangalieni hichi kituo, wanusuruni wanafunzi wanaosoma, wasaidieni wanafunzi wanaosoma, bali na sisi waumini wa hapa tulajilazimishe na kukaa katika halakati ilmiya, tusome, tujifunzeni Qur'ani, tuhifadhini hadithi za Sayyid Adinan. Hii ndio nusura yetu, hakuna kingine. Hatupigani dunia sisi hapa, hiyo dunia kulluha ila zawadi itaondoka, tutabaki sisi na matendo yetu. Kitakachotunufaisha sisi mbele ya Allah ni matendo yetu. Sasa wale ambao wamezembea, wale ambao wako nyuma, wafahamu ya kwamba kinusuruni hichi kituo. Hii ni hali ya kusikitisha sana, ni hali ya kusikitisha. Watu ambao tunafahamu fulani na alani na alani, kwa nini msifanye jambo la maana katika markazi hii, pakabadilika, pakawa na hali nzuri, mazingira ya vijana yakawa ni mazuri, mazingira ya walimu yakawa ni mazuri? Hapa ndio tunaona kama ndio moyo, kwamba hawa sasa watu wameanza kuiona da'wa, wameanza kupata machungu ya da'wa. Hii ndio nasaha yangu ya mwisho kwa wale wote ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakunjulia mlango. Fitina hizi zitakwenda na zitaisha, zitakazokuja zitakuwa ni kubwa kuliko hizi. Nasalullah bimani wa karamihi ayaruddana ila dinihi maradan jamila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.